To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 16. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Akcja saperów w Białymstoku zakończona. Mieszkańcy wracają do normalnego życia, sklepy wracają do funkcjonowania. Padł ostatni bastion dżihadystów w Iraku. Armia rządowa wyzwoliła Mosul. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nasze miasto dopiero teraz zacznie pitnąć, prawda? Czyli cały świat nas zobaczy. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Grabówki i Zaścianek wraca do swoich domów. Saperzy wydobyli niewybuch i przewieźli go na poligon w Orzeszu. Półtonową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono przy ulicy Ciołkowskiego. W czasie akcji, która rozpoczęła się w południe, zamkniętych było 60 ulic. Mieszkańcy wracają do domów, na ulicę powróciły samochody, mówi komendant białostockiej policji Wojciech Macutkiewicz. Bariery zostały zdjęte z dróg, policjanci schodzą z dróg, więc tutaj widać, że ruch jest udrożniony. Przekazaliśmy informację też do Straży Granicznej. Mieszkańcy wracają do normalnego życia, sklepy wracają do funkcjonowania, bo na czas ewakuacji również te większe sklepy sieciowe zostały pozamykane. Żadnych zdarzeń negatywnych żeśmy nie odnotowali. Szef Białostockiego Biura Zarządzania Kryzysowego Marian Maciejewski dodaje, że służby przygotowywały się do akcji od piątku. Jest to logistycznie, organizacyjnie, techniczne przedsięwzięcie, no bardzo duże. Rozkaz wykonaliśmy, przygotowaliśmy. Już w piątek służby rozpoczęły informowanie mieszkańców. To jest bardzo ważna rzecz, żeby fizycznie dotrzeć, przekazać informacje, a także zebrać wszystkie informacje o osobach niepełnosprawnych. Krótko przed 14 bombę wydobyto, a potem przewieziono do Orzesza. Tam zostanie zdetonowana. Mosul jest wolny. Iracki premier Hajdar al-Abdadi ogłosił zwycięstwo nad okupującym miasto tak zwanym państwem islamskim. Elitarna jednostka antyterrorystyczna irackiej armii dotarła dziś do brzegu rzeki Tygrys na Starym Mieście, zdobywając tym samym ostatni bastion dżihadystów. Na znak zwycięstwa żołnierze armii rządowej wbili na brzegu iracką flagę. Dżihadyści zajęli Mosul w czerwcu 2014 roku. Ofensywa irackiej armii rozpoczęła się w październiku, była wspierana przez kurdyjskich paszmargów i międzynarodową koalicję. Stany Zjednoczone utrzymają sankcje wobec Rosji, obiecuje w Kijowie szef amerykańskiej dyplomacji. Sekretarz stanu Rex Tillerson zapewnił o tym prezydenta Petra Poroszenkę. Głównym tematem rozmów w ukraińskiej stolicy było rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy. USA i Unia Europejska nie zrezygnują z sankcji wobec Rosji, dopóki ta nie zaprzestanie działań, które doprowadziły do tych sankcji, zapewniał w Kijowie Rex Tillerson na wspólnej z Petrem Poroszenką konferencji prasowej. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone apelują, aby Rosja zrobiła pierwszy krok w celu deeskalacji konfliktu w Donbasie i wykonywała powzięte na siebie zobowiązania w ramach mińskich uzgodnień pokojowych. Wstrzymanie ognia i wyprowadzenie rosyjskich wojsk to niezbędne elementy procesu pokojowego, które wymienił Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj oczekuje na wsparcie Ameryki w uregulowaniu konfliktu, w tym w ramach formatu normandzkiego. Jednocześnie poinformował, że spotkanie szefów państw formatu, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, może się odbyć jeszcze tego lata. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Donald Trump napisał na Twitterze, że podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem w Hamburgu nie rozmawiał o sankcjach wobec Rosji, zaznaczył jednak, że nie przewiduje złagodzenia restrykcji, dopóki nie zostanie rozwiązane problemy wokół Syrii i Ukrainy. Zabytkowe kopalnie wraz z systemem podziemi w Tarnowskich Górach wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydowali delegaci podczas posiedzenia komitetu w Krakowie. Mieszkańcy w napięciu czekali na werdykt, oglądając transmisję na telebimie na tarnogórskim rynku. Tarnowskie Góry w UNESCO, proszę Państwa! W napięciu czekaliśmy, bo jest to jednak ekstraklasa światowa, coś co przerażało. Na początku sami to nie chcieliśmy uwierzyć, a teraz te 5 lat nie poszło na marne. Bałem się do końca, ponieważ jak Państwo widzieliście, słyszeliście, to ten wniosek jest dosyć skomplikowany. W tej chwili jesteśmy szczęśliwi zresztą, widzicie. Nasze miasto dopiero teraz zacznie kwitnąć, prawda? Czyli cały świat nas zobaczy i usłyszy o tym, że warto było. Za takim nominowanym miejscem, no to ludzie jadą cały świat. My też oglądamy. Rewelacja. Ja się popłakałam. Super. Coś pięknego, naprawdę. Nareszcie nasze miasto będzie wyróżnione w odpowiedni sposób. Czy sztolnia Czarnego Pstrąga, czy kopalnia zabytkowa, te 20 ileś obiektów, które mamy, ale ciągnie to za nami też obowiązek, by to utrzymać. To pierwszy wpis na listę UNESCO z województwa śląskiego, a już 15 z Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Mówiłem na festiwalu Młyn Jazz, na którym się ostatecznie nie udało mi pojawić, żeby Państwa powitać. Zamierzałem tak właśnie rozpocząć nasze spotkanie, mówiąc, że jest 7.17, więc powinien być szczęśliwy dzień. I wtedy mi się przypomniało, kiedy tak rozważałem o tych siódemkach, że właśnie mija 10 lat, bo to był 7.07, od być może największego koncertu w historii, czyli Live Earth, kolejnego po wcześniejszym od dekady Live Aid. I myślę sobie też, że Sting, który tutaj zreaktywowano akurat wówczas grupą The Police, śpiewał tę piosenkę, napisał ją w latach 70. Potem ją śpiewał na Live Aid w 85, prawda? I ona do 2007 i niestety 2017 nic a nic nie straciła na aktualności, bo mówi o naszej znieczulicy po prostu. Owego dnia podczas koncertu Live Earth mówiło o naszej znieczulicy na zmianę klimatu, ale To przecież nie jest jedyny temat, wobec którego tak chętnie pozostajemy zupełnie obojętni. To był zupełnie niezwykły koncert, do którego chciałbym, jeśli Państwo pozwolą, wrócić teraz w naszym tradycyjnym siestowym tryptyku. We're gonna bring it down for just a second. Play a kind of a soul thing. This is called Gravity. John Mayer. Wspominamy dzisiaj w Sieście koncert Live Earth sprzed lat, prawie dokładnie 10, 7.07.07. Jak wiele lat minęło, jak niewiele się nauczyliśmy. Nic właściwie. Jeszcze z tego koncertu jeden drobiazg dość zaskakujący, no ale skoro ja już dzisiaj tak brzmię jak Tom Waits, późny, obudzony przed 14, to myślę, że nic już Państwa nie zaskoczy, więc nie zaskoczy pewnie Was też to, że pojawi się w naszym programie artysta, który nie był w Sieście nigdy, ale to nigdy wcześniej. Prawdopodobnie mu się nie przydarzy, no ale dzisiaj szczególna okazja. From Trenton, New Jersey, my helper. Thank you. Tak, wiem. Też mi się wydaje, że to właściwie jest koniec świata, jaki znamy, jeśli ten utwór pojawił się w Sieście i w ogóle Roger Waters. No ale poniekąd taki jest obowiązek, bo dzisiaj w dziesięciolecie wspominamy ten prawdopodobnie największy koncert wszystkich czasów Live Earth z lipca roku 2007, a to był jego istotny element. I tak słuchając tej muzyki wraz z Państwem przypomniałem sobie, jak nieprawdopodobnie mnie ona kręciła, kiedy miałem tych lat, ile 13, i jak kompletnie nie mogłem tego zrozumieć już jak miałem lat 14 i myślałem sobie, nie no serio? I teraz zastanawiam się, że być może myśl tego utworu w ogóle pokutuje nam do dzisiaj od tego 79 roku, że zabrakło nam tych nauczycieli, przed którymi dzieciarnia w owym utworze tak gwałtownie się broniła. Zabrakło nam autorytetów. No i jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Mali i podli, mówiąc najkrócej. Może właśnie dlatego, że nie chcieliśmy się uczyć u tych ostatnich wielkich, których ja jeszcze szczęśliwie pamiętam. Miałem zwłaszcza od historii polskiego fantastyczną panią Annę Radziwiłł, więc ja się nigdy pod słowami z tej piosenki nie podpisywałem. Ale nie o tym, tylko o tym, że Roger Waters nam rozpoczął dzisiaj w Sieście, kończąc tryptyk z Live Earth, rozpoczął tradycyjnie już niejako tryptyk kolejny. Tym razem, skoro jesteśmy dzisiaj w tak szczególnym nastroju, też przez ten mój głos paskudny, to w paskudnym świecie rockowym pozostańmy. Zwłaszcza, że przed tygodniem ja Państwu podrzuciłem fragment muzyki mojego niegdyś ulubionego zespołu, do którego do dzisiaj mam mnóstwo sentymentu, a jest kilka utworów, które choć lata minęły i szron na głowie i jak słychać zdecydowanie nie to zdrowie, to wciąż ta muzyka ma dla mnie ogromną moc i głębię. I'm Robert z kolegami ponownie w Sieście. No ale tak jak mówiłem, jakoś z tej sympatii, bo już nie miłości, ale wciąż się nie mogę otrząsnąć. Ten temat zresztą, proszę przyznać, był jakoś siestowy z tym rytmem. pulsującym niespodziewanie i z tymi smykami w unisonie, takimi blisko wschodnimi, prawda? No i zresztą Robert potem niejednokrotnie szedł w tym kierunku, nurzając się w muzyce świata. A najpierw Roger Waters, Robert Plant, teraz z kolegami jeszcze trzeci nam utwór potrzebny, by zamknąć ten na prędce ułożony dzisiaj cykl kultowych, nie bójmy się tego słowa, utworów owej ery. No ale teraz już będzie, uspokajam, znacznie bardziej siestowo. Houston, Wynton Marsalis i jego zespół. Dzisiaj to prawie wszystko. Bardzo dziękuję wielu spośród Państwa za życzliwe słowa podtrzymujące mój głos na duchu. Wierzę, że spotkamy się za tydzień i będę do Państwa mówił, jakby życzył sobie Pan Arek, z większym entuzjazmem. No co zrobić? No starałem się wykrzesać ten entuzjazm, ale trochę się czułem jak saksofonista, który wychodzi grać, a odpadło mu z 10 klapek z saksofonu i dźwięki mu się w ogóle nie odzywają. Bo ja przecież nie mówiłem 4 dni w ogóle nic. Dzisiaj mówię pierwszy raz. Ale już kończę mówić, więc z wielkim entuzjazmem Państwa powiadamiam, że już za chwilę w Warszawie Brentwood Marsalis i Kurt Elling, a my słyszymy się, wierzę w to mocno, jak zawsze, za tydzień. Tymczasem. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where you belong, sister. You and me can live the high life in New York. Come with me, there you can't go wrong, sister. I'll buy you the swellest mansion way up Fifth Avenue. And tomorrow we'll go strutting, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silk and satin in the latest Paris styles. And the blues you'll be forgetting, and there'll be nothing for you but smiles. There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where you belong, sister. That's where you belong.

pobliżu miejscowości Grabówka trasa była zablokowana z powodu rozbrajania przez saperów ładunku wybuchowego z czasów II wojny światowej. No a jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y. Możemy w ten sposób pomóc innym kierowcom. Przypomnę, nasz numer telefonu 2253 i 20, numer SMS 71335. Zatem szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.